600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwisy. W aktualnej sytuacji nie powinno być sporu wewnątrz Polski. O wizycie marszałka Senatu w Brukseli mówił w Trójce były szef MSZ. 13. emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, zapowiada minister rodziny. 4 mężczyźni zostali poważnie ranni, gdy w warsztacie stolarskim próbowali rozkręcić niewybuch. Wizyta marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Brukseli wykracza poza kompetencje polityka, powiedział w Trójce europoseł PiS Witold Waszczykowski. Tematem rozmów zaplanowanych na 8 stycznia mają być ustawy sądowe. W aktualnej sytuacji politycznej nie powinno być sporu wewnątrz Polski, mówi były szef MSZ. Rzeczywiście jest to bardzo groźna sytuacja w tej chwili, którą mamy po wystąpieniach prezydenta Putina. Do tej grozy dochodzi jeszcze to zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W związku z tym dzisiaj nie powinno być sporu w Polsce. Na Bliskim Wschodzie Iran zwołał nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa po amerykańskim ataku rakietowym w Bagdadzie, w którym zginęli dowódca irańskich jednostek specjalnych oraz szef irackiej milicji. Śmierć poniosło też co najmniej 5 innych osób. W kwietniu zostanie wypłacona 13. emerytura. Zapowiedziała to w radiowej jedynce minister rodziny. Marlena Maląg dodała, że będzie to około 1200 zł. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Będzie ona na poziomie minimalnej emerytury 1200 zł, bo taką planujemy minimalną emeryturę na rok 2020. Ustawa gotowa, będziemy procedować w Sejmie i ZUS gotowy też, że w kwietniu te świadczenia będą wypłacane. Minister rodziny zapowiedziała też waloryzację emerytur i rent przyznawanych przy niezdolności do pracy, a mniejszych niż 2160 zł. Minimalny wzrost świadczenia wyniesie 70 zł. Z kolei wiceminister rozwoju powiedział, że zmiany, które weszły w życie od początku roku, mają pomóc m.in. w rozwiązaniu problemów zatorów płatniczych. Przedsiębiorcy borykają się z tym od wielu lat, powiedział w Polskim Radiu 24 Krzysztof Mazur. Niestety logika jest taka, że duzi wykorzystują w ten sposób mniejszych. To znaczy duże firmy, mając swoich podwykonawców, często wiedzą, że oni są skazani na współpracę z nimi i nie płacą w terminach faktur, co sprawia, że dla tych małych firm jest to duży problem, bo nie mają jak zapłacić swoim pracownikom, swoim podwykonawcom, nie mają płynności finansowej. No i to też jest kolejny element, którym się zajęliśmy. Walczymy z zatorami płatniczymi. Wiceminister rozwoju zaznaczył, że obecnie dla faktur wystawionych przez administrację państwową termin realizacji wynosi 30 dni, natomiast w przypadku współpracy dużych firm z małymi 60. A propos terminów, Borys Budka, Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz i Bogdan Zdrojewski deklarują gotowość do wyścigu o przewodniczenie Platformie. Wciąż nie wiadomo, co z Grzegorzem Schetyną. Na ewentualną decyzję ma czas do wieczora. O północy upływa bowiem termin, jaki wyznaczyła Rada Krajowa Partii na zgłaszanie kandydatur. Pierwsza tura wyborów na szefa PO 25 stycznia. W grudniu formalnie zgłosili się Bogdan Zdrojewski i Bartosz Arłukowicz. Dziś ma to zrobić szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oraz posłanka Joanna Mucha. Pod koniec stycznia kończy się kadencja obecnego szefa PO. Dwóch mężczyzn zostało poważnie rannych w Gajewie koło Giżycka na Warmii i Mazurach, gdy w warsztacie stolarskim próbowali rozwiercić niewybuch. Jeden z mężczyzn stracił rękę, drugi ma poważne obrażenia klatki piersiowej i brzucha. Są w szpitalu. Rannych jest także dwóch kolegów tych mężczyzn, którzy się przyglądali operacji własnoręcznego rozbrajania bomby. Według policji wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Na koniec serwisu wyrok włoskiego sądu, który odebrał dostęp do kart płatniczych kobiecie uzależnionej od kupowania. 49-latka w krótkim czasie wydała 30 tysięcy euro na ubrania, buty i torebki. Do sądu o pomoc zwróciła się rodzina Włoszki, która stanęła w obliczu groźby bankructwa z powodu nałogu. Kobieta, gdy tylko mogła, odwiedzała sklepy w swoim mieście lub jeździła do innych. Jej najbliżsi podejmowali liczne i bezskuteczne próby, by przekonać ją do tego, by wydawała mniej. Niekontrolowane zakupy stały się obsesją, która przerodziła się w uzależnienie. Sąd w Pawi mianował również specjalnego opiekuna, którego zadaniem będzie udzielanie kobiecie pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W przeważającej części kraju sporo słońca, wyjątkiem będzie północ i zachód, gdzie synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. W tych regionach może padać. Jak na początek stycznia ciepło, w najcieplejszym momencie dnia w Jeleniej Górze 7 stopni powyżej zera, 6 we Wrocławiu i Opolu, 4 w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach, 2 stopnie w Przemyślu, Suwałkach i Kielcach. Najchłodniej 0 w Zakopanem. Trójka. Program Trzeci.

ho na ten nowy rok. To zespół Redbox na początek naszego spotkania. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Lista przebojów programu trzeciego. Nowa strona internetowa. Pan Mateusz napisał właśnie przed chwilą: zmiany w kalendarzu, zmiany na topie, zmiany w wyglądzie strony. Jakie to zmiany przyniesie na liście? Dużo problemów było od 1 stycznia z głosowaniem, ale się udało. No właśnie, to troszkę bieg z przeszkodami, ale polecam Państwu, polskieradio.pl/trójka. Głosowanie wygląda troszkę inaczej. Proszę uważać, bo jeśli się naciśnie na przycisk głosu i nie można odptaszyć tego potem, czyli trzeba rozważnie wybrać te 10 utworów, na które głosujemy. I mają Państwo na to jeszcze prawie 2 godziny, dokładnie godzinę i 49 minut. Polecam, a dzisiaj 1979 notowanie poprowadzi Piotr Baron. Po 19 w jego imieniu zapraszam. Płyta tygodnia. Wojtek Mazolewski, Quintet, When Angels Fall. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tej płyty w całości, a warto, to 71335 już teraz. piosenka Rosemary, utwór skomponowany oczywiście przez Krzysztofa Komedę, bo cała muzyka na tej nowej płycie Wojciecha Mazalewskiego to Krzysztof Komeda. Motyw przewodni z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Tak, to wszystko się zgadza. Płyty dzisiaj dla pani Zuzanny Domrągowa i dla pana Grzegorza z Raby Wyżnej. Gratulujemy. 16 minut po godzinie 10. Głosowanie na listę trwa do godziny 12, ale proszę dzisiaj przeznaczyć na to trochę więcej czasu, bo mamy nową stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Wszystko już było. To jest Kaśka Sochacka, utwór zatytułowany Wiśnia. I ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę, polecam. Proszę tam dokładnie się przyjrzeć, bo jest sporo nowości, między innymi Iggy Pop. about something we all need. All need. Clock's ticking, not giving her room to breathe. To breathe. Love's screaming. Love's missing. Screaming, nowe nagranie Iggy'ego Popa w zestawie do głosowania na listę polecam. Listy płyną marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Widzę, że już sobie Państwo świetnie radzą z głosowaniem. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. 1979 notowanie listy Piotr Baron przedstawi po godzinie 19. Nowe nagranie, jeszcze jedno, Believe. Oh, Mikrofonie Inyen Wild, a zespół Believe, piosenka zatytułowana All I Know. Proszę znaleźć w zestawie do głosowania, jeśli przypadło Państwu do gustu. Jeszcze godzina i 30 minut i układamy 1979 notowanie listy po 19. Zaprasza Piotr B. To teraz taśmociąg. Money.

Ior Herbut. Tak, to piosenka Jasny. Jak sobie poradzi dzisiaj na liście? Mamy jeszcze 20 minut, a potem całą godzinę na oddanie głosów. Polecam polskieradio.pl/trójka. Aż dwa utwory grupy Coldplay. Jak to sobie dzisiaj poradzą? Zobaczymy. Everyday Life. Jedna z dwóch piosenek zespołu Coldplay. W zestawie do głosowania polecam polskieradio.pl/trójka. Za 16:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Na brak premier filmowych w 2020 roku narzekać na pewno nie będziemy. W samym tylko styczniu na naszych ekranach pojawi się aż 35 nowych tytułów, czyli co łatwo zauważyć, więcej niż dni w miesiącu. Trzeba więc zdecydowanie wybierać coś specjalnie dla siebie. Na szczęście wybór jest, dziś 8 premier. Dla najmłodszych komedia przygodowa zza oceanu zatytułowana Urwis. Tytułowy bohater to pies, któremu zdecydowanie obniża się standard życia. Z salonu ląduje prosto na ulicę, ale nowe doświadczenia i znajomości wkrótce okażą się bardzo cenne. Pełnometrażowa animacja dla całej rodziny. Na drugim biegunie można byłoby umieścić horror The Grudge Klątwa. Tytuł może nieco mylący, bo dokładnie taki sam jak filmu sprzed 16 już lat, ale to całkiem inna historia. Chodzi w niej jednak o to samo. Ma być strasznie? Jest. Dodatkowo też nieco bardziej obrzydliwie niż poprzednio. Dla koneserów gatunku. Koty to słynny od początku lat 80. musical Andrew Lloyda Webbera, wystawiany na wielu scenach świata. Teraz możemy obejrzeć jego wersję filmową. Muzyka pewnie obroni się sama, gorzej z autorską wizją. Nie wszystkim choćby przypadną do gustu pozmieniane komputerowo na bardziej kocie, oczywiście twarze aktorów. Pewnie też dlatego dwa tygodnie po światowej premierze producenci głównie mogą liczyć tylko wielkie finansowe straty. Muzyka jest równie ważna w brytyjskim dramacie biograficznym Judy, bo to opowieść o sławie sceny i dużego ekranu Judy Garland. Twórcy filmu skupiają się przede wszystkim na szczególnym i niełatwym okresie w jej karierze, czyli końcówce lat 60. To po dłuższej przerwie powrót do kina w znakomitej formie Renée Zellweger, którą zobaczymy tu oczywiście w roli tytułowej. A swój mały festiwal ma właśnie w Polsce Jean de Jardin. Od tygodnia francuskiego aktora możemy oglądać w znakomitej roli w filmie Romana Polańskiego Oficer i szpieg. A od dziś możemy docenić także jego wszechstronność w całkiem odmiennym repertuarze. Dear Skin to francuska komedia absurdu, w której równie ważna jak główny bohater jest jego wyjątkowa kurtka. Więcej nie zdradzam. W zdecydowanie dobry nastrój wprowadzi nas również amerykańska komedia Sokół z masłem orzechowym. Główny bohater, chłopak z zespołem Downa, ucieka z zakładu opiekuńczego, by spełniać swoje marzenia. Stanie się to łatwiejsze, gdy połączy siły z kolejnym outsiderem, drobnym złodziejaszkiem. Wzruszeń na tym seansie też nie zabraknie. Ostatnie dwie dzisiejsze premiery to polskie produkcje. Pierwsza zatytułowana Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Rozrywkowe kino sensacyjne i zarazem nieco nostalgiczna podróż do przeszłości w lata 90. Nudno nie będzie, szczególnie gdy główną rolę gra tu Marcin Kowalczyk. Z kolei w dramacie Wszystko dla mojej matki znanych i lubianych aktorów zobaczymy w mniejszych, drugoplanowych rolach. Najważniejsze są w filmie Debiutantki z Zofią Domalik na czele, nagrodzoną właśnie za debiut aktorski na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To przejmująca opowieść o dziewczynie z zakładu poprawczego, która za wszelką cenę pragnie poznać i odzyskać swoją matkę. Debiut fabularny cenionej do tej pory dokumentalistki Małgorzaty Mielskiej od dziś w naszych kinach. Dziękujemy. Premiery filmowe przedstawił Ryszard Jasiński. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got me so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a breakthrough. Oh, 'cause I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Jest nowa piosenka Alanis Morissette. Ten utwór zapowiada nową płytę artystki Reasons I Drink. Wiem, że Piotr też jest fanem tego utworu. Piotr Baron poprowadzi dzisiejsze 1979 notowanie listy po godzinie 19. Ale na razie jeszcze układamy to notowanie. Mamy na to godzinę i 8 minut. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Od 1 stycznia strona listy przebojów jest przebudowana, jest zupełnie nowa. Może troszkę trudniej jest zagłosować, ale proszę nie rezygnować. Układamy dzisiaj 1979 notowanie listy. Jeszcze dwie nowości do 11. Harry Styles, a potem U2. Polskie Radio PL / trójka. We'll be right back.